แนะนำบทอัลญุมอะห์บทนี้เป็นบทมะดานียะห์มี 11 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการส่งศาสนทูตคนสุดท้ายมาคือมูฮัมหมัดบุตรอับดุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและว่าท่านเป็นความเมตตาที่ถูกประทานลงมาให้มนุษยชาติอัลเลาะห์ทรงโปรดเปลื้องชาวอาหรับให้พ้นจากความมืดแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางทรงให้เกียรติแก่มนุษยชาติเพราะท่านสารของท่าน เป็นเสมือนโอสถขนานวิเศษที่จะเยียวยารักษาโรคต่างๆของสังคมมนุษย์หลังจากที่สังคมนั้นระเหเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางความมืดบทได้กล่าวถึงชาวยิวและการที่พวกเขาละทิ้งบทบัญญัติของอัลเลาะห์บทได้ยกอุทาหรณ์ว่าพวกเขาเปรียบเสมือนลาที่แบกหนังสือจำนวนมากที่มีประโยชน์บนหลังของมันแต่มันไม่ได้อะไรเลยจากการแบกหนังสือนั้นนอกจากความเหนื่อยยาก และนั่นคือบั้นปลายของความทุกข์ยากและความน่าสังเวชบทได้กล่าวถึงบทบัญญัติการละหมาดญุมอะห์โดยเรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาให้รีบเร่งไปสู่การละหมาดและห้ามไม่ให้พวกเขาทำการค้าขายเมื่อมีการอาซานเรียกร้องไปสู่การละหมาดบทนี้จบลงด้วยการเตือนไม่ให้พะวงอยู่กับการค้าขายและการละเล่นจนกระทั่งลืมการละหมาด เสมือนกับสภาพของพวกมูนาฟิกีนพวกกลับกรอกซึ่งพวกเขานั้นเมื่อทำละหมาดพวกเขาจะทำแบบเกียจคร้านและอิดเอื้อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยุซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิลมะลิกุลกุดดูซุลอะซีซุลฮะกีม สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลเลาะห์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณฮุวัลลซีบะอ์ซะฟิลอุมมิยยีนเราะซูลันมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะฮ์ วะอินกานูมินกับลุลฟีฎอลาลิมุบีนพระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งศาสนทูตท่านหนึ่งขึ้นในหมู่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือจากพวกเขาเองเพื่อจะอ่านองค์การต่างๆของพระองค์แก่พวกเขาและทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องและทรงสอนคัมภีร์และความรู้แก่พวกเขาและแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาจะอยู่ในการหลงผิด อย่างชัดแจ้งก็ตามวะอาคอรีนมินฮุมลัมมายัลฮะกูบิฮิมวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม และกลุ่มชนอื่นๆในหมู่พวกเขาที่จะติดตามมาภายหลังจากพวกเขาและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณซาลิกะฟัฎลุลลอฮิยูตีฮิมันยะชาวัลลอฮุดุลฟัฎลิลอซีม นั่นคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงมะซะลุลละดีนฮุมมิลุตเตอราตะซุมมะลัมยะห์มิลูฮากะมะซะลิลฮิมาริยะห์มิลุอัสฟารบิสะมะซะลุลเกามิลละดีนกัซซะบูบิอายาติลลาห์ วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนอุปมาบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตและพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบดังอุปมาลาที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลเลาะห์มันช่างชั่วช้าจริงๆ และอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรมกุลยาอัยยูฮัลละดีนฮาดูอินซัมตุมอันนะกุมเอาลิยาอุลลอฮิมินดูนินนาสฟะตะมันนัลเมาตฟะตะมันนัลเมาตอินกุนตุมศอดิกีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าโอ้ชาวยิวทั้งหลายหากพวกเจ้าอ้างว่าพวกเจ้าเป็นมิตรของอัลเลาะห์อื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วไซดังนั้นพวกเจ้าก็จงมุ่งหวังความตายกันเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงแต่ว่าพวกเขาจะไม่มุ่งหวังมันเป็นอันขาดเนื่องด้วยกรรมชั่วที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ก่อนแล้วอัลเลาะห์ทรงรู้ดีถึงพวกอธรรมเหล่านั้น กุลอินนัลเมาตัลลซีตะฟิรฺูนมินฮุฟะอินนะฮูมุลากีกุมทุมมะตุรดดูนอิลาอาลิมิลฆอยบวัชชะฮาดะติฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงความตายที่พวกเจ้าหนีไปจากมันนั้นมันจะมาพบกับพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยและพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่เจ้าเคยกระทำไว ้ยาอัยยูฮัลละซีนอามานูอิซานูดียลิศศอลาติมียอมิลจุมอะฮ์ฟัสอูอิลาซิกริลลาฮิวะซัรุลบัยอ์ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อได้มีเสียงอาซานร้องเรียกเพื่อละหมาดในวันศุกร์ก็จงเร่งรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์และจงละทิ้งการค้าขายเสียนั่นเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู ้ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ เมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปบนผืนแผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ และเมื่อพวกเขาได้เห็นการค้าและการละเล่นพวกเขาก็กรูกันไปที่นั่นแล้วปล่อยเจ้าให้ยืนอยู่คนเดียวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าการละเล่นและการค้าและอัลลอฮ์นั้นทรงดียิ่งในหมู่ผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ